वो आ गया होगा। इंतजार क्यों कर रही हूं? शिखा, हाय। हाय। आज आप जल्दी निकल गए। आपको कैसे पता? विजिटर्स बुक। आज हम भी आपकी नगरी की तरफ जा रहे हैं, अंधेरी। अच्छा, तो चलें? मैं लेडीज कंपार्टमेंट में ट्रैवल करती हूँ। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, उसमें ट्रैवल करने के लिए आपको औरत बनना पड़ेगा। तो फिर जनरल कंपार्टमेंट में चलते हैं, उसके लिए आपको मर्द नहीं होना पड़ेगा। It's a song.